Olingo na pesa ngayo, pensaria ko batelama, motema ya mwana moto, pipo ya bampasi alamo, soki ngayi na linge yo. Linganga cherie, omi pesa to lingana, wanande kimya. Olingo komi konyo kolonga, mekomi loko la koloko, malo bato lo bakatango to manaka, etikali loko la bafoto, denge ngayi na linge yo. Linganga cherie, soto mwana moto yo konyo kolo, Bazali pe moto Olingo na pesa na yo Ezali ako batelama Motema ya mwana moto Epo ya bapasi ya ramo Soki ngayi na linge yo Linganga cherie Omi pesa to lingana Wanande kimya Michelino, Michelino, nawe yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Matalanza.